श्री आइजक असमो से लिखा गया और श्री अरविंद गुप्ता जी से अनुवाद किया गया। यह किताब हमें रक्त के बारे में कैसे पता चला। पहला अंश, हृदय। अगर हमारा शरीर कहीं कट जाए तो उसमें से खून निकलता है। जानवरों में भी इसी तरह खून निकलता है। इससे हम खून के बारे में जानते हैं। खून बहुत जरूर है, यह बात भी हम जल्दी समझ जाते हैं। जिन लोगों के शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकलता है वे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। उन्हें स्वस्थ होने में बहुत समय लगता है। शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकलने से लोग मर भी सकते हैं। इस वजह से बहुत से लोग खून को जीवन मानने लगे। वो रक्त को शरीर का जीवन वाला भाग मानने लगे। उदाहरण के लिए बाइबल में इज़राइल वासियों को यह हिदायत दी गई है कि वे रक्त से सना मांस न खाए। बुक ऑफ ज्यूट्रोमोनी में लिखा है, यह सुनिश्चित करो कि तुम रक्त मत खाओ, क्योंकि रक्त जीवन है। यह सही नहीं हो सकता, क्योंकि खून बिना निकले भी बहुत से लोग और जानवर मरते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि रक्त जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसका यह आश्चर्य है कि जीवन के लिए रक्त ही नहीं, अन्य बातें भी महत्वपूर्ण हैं। ईसा से 400 साल पहले यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेटिस और उनसे अनुयायियों के अनुसार शरीर में चार महत्वपूर्ण तरल थे, जिनमें से एक रक्त था। इन चारों तरलों का आपस में सही संतुलन ही अच्छी सेहत का राज था। आज हम जानते हैं कि अच्छी सेहत का मामला इससे कहीं अधिक जटिल है, पर अच्छे स्वास्थ्य में रक्त की एक अहम भूमिका है, इसे भी हम स्वीकारते हैं। ऐसा नहीं है कि शरीर में रक्त एक जगह पर सोया पड़ा रहता है। जब किसी का शरीर कटता है तो उसमें से खून बहुत तेज़ी से बहता है। इसके साथ साथ खून का बहना दिल की धड़कन के साथ कम ज़्यादा होता है। इससे कुछ लोगों को लगा कि हमारा हृदय खून को लगातार अंदर की ओर खींचता है और बाहर की ओर धक्का देता है। हर एक व्यक्ति का दिल धड़कता है। सीने पर हाथ रखकर आप अपने हृदय की धड़कन को महसूस कर सकते हैं। हृदय नियमित रूप से धड़कता है। वयस्कों एक मिनट में 70 बार और बच्चों में कुछ अधिक तेज़ी से। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपका हृदय धड़कता रहेगा। मरने पर दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। इससे लगता है कि खून से ज़्यादा महत्वपूर्ण है बहता हुआ खून, जो हृदय द्वारा संपन्न होता है। प्राचीन काल में कुछ लोगों का मानना था कि हृदय शरीर का जीवित और भावनाओं को समझने वाला अंग है। अगर आप डरे हों या बहुत गुस्से में हो तो आपका हृदय बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कता है और सोते समय दिल की धड़कन भी धीमी हो जाती है। जब आप अधिक सक्रिय होते हैं तो आपका हृदय भी ज़्यादा सक्रिय होता है। जब आप शांत होते हैं तो दिल भी धीमे धड़कता है।